इस तरह तो बहुत सारे लोग आजकल गुनाह में मुब्तला हो जाते होंगे, क्योंकि जब किसी के घर में फोतगी हो जाती है तो वो बाज़ औक़ात यतीम बच्चे और माल छोड़ जाता है, और आजकल कहीं तरका तकसीम होता है तो कहीं नहीं होता। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? वाकई वही आजकल हालात बहुत नागुफ्ता है, जहाँ सारे वरसा बालिग हो वहां तो एक दूसरे के हुकूक मुआफ भी करवाए जा सकते हैं, और उसकी सूरत यह होती है कि बालिग जो है वो दूसरे बालिग को अपने हिस्से का मालिक बना दे, वो जब कब्जा कर ले अब वो लौटा दे, तो इस तरह मतलब है कि मुआफी की सूरत हो सकती है, या एहतियाती मुआफी कि हिस्सा तो अपने तौर पर तो बिल्कुल सही कर लिया जो शरई तकाजे पूरे किए, अब एहतियातन मुआफा मुआफी कर ले जैसे आमतौर पर करते, अच्छी बातें अगरचे वाजिब नहीं ऐसा करना जबकि दिल मुतमईन के हिस्से बराबर किए। अगर एक भी नाबालिग बच्चा वारिसों में शामिल हो तो फिर जो लोग शरीयत के पाबंद होते हैं वो सख्त इम्तिहान में पड़ जाते हैं, क्योंकि फी जमाना खानदान वालों का जहन बनाना हर एक के बस का काम भी नहीं। एक मोहताज मुबल्लिग का वाकया गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आपको इसमें एहतियात के काफी मुश्किल मदनी फूल चुनने को मिलेंगे। चुनाचे एक मुबल्लिग दावत इस्लामी अपने सफर में बाज़ औक़ात एक ऐसे घर में क़याम करते थे जहां तीन सगे भाई इकट्ठे रहते थे। सबसे बड़ा भाई मुतवस्सितुल हाल ताजिर था, उसकी वफात हुई, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली व लहू। इन मुबल्लिगे दावत इस्लामी को फिर सफर में उसी घर में क़याम करना पड़ा। दौरान गुफ्तगू ये बात सामने आई कि मरहूम के दो नाबालिग बच्चे भी हैं और तरका भी तकसीम नहीं हुआ, घर के सारे अफराद मिलजुल कर अब भी पहले की तरह खाते पीते और घर की तमाम अशिया में तसरुफ करते हैं, और इन मुबल्लिग की भी इसी माल से मेहमान नवाजी की जाएगी। वो घबरा गए और उन्होंने मरहूम के उस भाई को जो अब इन दो यतीम बच्चों का सरपरस्त था बताया कि मैं आपके यहां क़याम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आपके घर की हर शय में अब दो यतीमों का हिस्सा शामिल हो गया है, ना अब मैं यहां खा सकता हूं ना पी सकता हूं, क्योंकि पानी में भी यतीम बच्चों का पैसा शामिल हो रहा है, इन्हें बिजली और टैक्स वगैरह की सूरत में पानी के गिलास दीगर बर्तनों चूल्हा फर्नीचर फर्श पर बिछे हुए कारपेट वगैरह वगैरह हर चीज में इनका हिस्सा, मैं इनमें किस तरह तसरुफ करूं, मैं आप लोगों की कार में भी नहीं बैठ सकूंगा क्योंकि इसमें भी इसके पेट्रोल वगैरह में अब यतीमों का हिस्सा शामिल है। बहरहाल वो मुबल्लिग दावत इस्लामी उस घर से दूसरी जगह चले गए, और उन्होंने अपने दिल को मुतमईन करने के लिए दोनों यतीम बच्चों के लिए मुनासिब रकम बेसरार पेश भी की, और यह भी नीयत शामिल की कि मेरी वजह से जो जो इस्लामी भाई मुलाकात वगैरह के लिए आए और यहां खाया पिया उनकी भी खलासी हो जाए। उन मुबल्लिग दावत इस्लामी के समझाने पर अब उन घर वालों ने तरके की हर शे का हिसाब करके नाबालिगों का हिस्सा जुदा महफूज कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अला मन्नही व करमही। बहरहाल यह कि ये तकवा है ऐसा करना, इस पर अमल करने में हरज मौत है, क्योंकि हर घर में कमोबेश ऐसा ही निजाम है कि नाबालिग होते दादा पोत हो जाता है, तो बाज़ औक़ात दादा का भी तो हिस्सा पोतों की तरह मुंतकिल होता है जबकि दादा कोई बेटा नहीं, ये शरीयती उसूल बने हुए, तो इस तरह मतलब कई जगह बाप पोत हो जाता है माँ पोत हो जाती है, वर्षा तकसीम होता ही नहीं, शायद हजारों में तकसीम होता हो। अच्छा, फिर उसकी तकसीम भी शरई कवायद के मुताबिक हर जगह होती हो यह भी मुश्किल है। ज्यादातर तो क्या वो जमीन और जायदाद छोड़ते हैं उस पर झगड़ा करते हैं, खूब लड़ते हैं, फिर कोर्टों में जाते हैं, कोर्ट जिस तरह भी फैसला करे, और रिश्वतों से और माजल्ला बाजू का एक दूसरों के हुकूक भी गसब किए जाते हैं इसमें। हालांकि सिर्फ जमीन या जायदाद और मकान में ही हिस्सा नहीं, हिस्सा तो घर के हर शय में, यहां तक के मतलब घर के जो बर्तन है हत्ता के सुई धागा है ये सब में वारिस का हक शामिल हो गया। अब अगर उस घर में यतीम बच्चा है तो इसके लिए वाकई बड़ी तशवीश की बात है कि इसका हिस्सा कोई आजकल करता उमूमन नहीं होगा। अल्लाह ताला मदनी माहौल नसीब करे, मदनी काफिलों में सफर की सआदतें बख्शे, तो इंशाअल्लाह ये जहन बनता जाएगा और शरीयत के मसाइल और अहकामात पर अमल की सआदतें मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह जल्ला जलालुहू। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहू आलम। عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم مدینہ. تو میں نے جو عرض کیا نا مذاق کروں کہ اب چونکہ مطلب حرج بہت ہے اس میں ہم عمل کر نہیں سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کنفرم معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو کھا رہے ہیں یہ یتیم کا پیسہ ہے, اور یتیم کہتے ہی نابالغ کو ہے, شرعاً تو نابالغ کو یتیم کہیں گے لیکن عرفاً تو آج کل مطلب یعنی کہ 20-25 سال کا آدمی بھی یتیم کہلاتا ہے, تو عرفاً کو نہیں دیکھیں گے, شریعت کا اعتبار ہے. تو اگر کوئی شرعاً نابالغ ہے یعنی یتیم کے زمرے میں آتا ہے, تو اب مطلب اس یتیم کا پیسہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں یتیم کا پیسہ ہے, تو اب تو نہیں کھا سکتے, یہ ذہن میں رکھیے. عام طور پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے پکتے میت کے بعد کے, اس میں یتیموں کا پیسہ تو گمان غالب ہے شامل ہوتا ہی ہوگا, اتنی جلدی کون میرے ساتھ مطلب بانٹے گا, اور گھر والوں کا ذہن کہاں ہوتا ہے, آج کل تو ماڈرن لوگ ہیں زیادہ تر, معلومات ہوتی نہیں کسی کو, جب کنفرم نہیں معلوم تو مطلب ہم اس گھر کا کھا سکتے ہیں کھانا, وہ کھانا کھا سکتے ہیں جس کھانے کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. تو ہم صرف اس شبے پر کہ مطلب یہ شاید یتیم کا ہے, تو یہ شاید کا یہاں مطلب گزر نہیں ہے, شاید کہنے سے حرام نہیں ہو جائے گا, یہ اصول بھی یاد رکھیے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ یہ پڑھ سن کر مطلب یعنی کہ پھر آپس میں ناراضگیاں مول لیں. ہر ایک کا اتنا مطلب وقار نہیں ہوتا کہ وہ اگر اجتناب کرے گا احتیاط کرے گا تو لوگ مطلب اس سے بدزن نہیں ہوں گے, لوگ بدزن ہوں گے باتیں بناتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ محتاط مبلغ دعوت اسلامی کون تھے؟ الحمدللہ عز و جل وہ محتاط مبلغ دعوت اسلامی میرے باپا جان دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی تھے. صلو علی الحبیب.